Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Günbayrak fırlanıyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın. Şevki dinleyicine size de günaydın. Güzel. Belki biraz soğuk, biraz böyle sert bir perşembe sabahı ama güzel bir perşembe sabahından sizlere selamlarımı, saygılarımı, ruhumun derinliklerinden kopan kelebek kanatlarıyla fır fır fır fır fır gökyüzüne yükselen o içten dostluğumu sizlerle paylaşırken dostluğun en güzellere... Şenol Bey bir uzatmayın, kapattınız mı meseleyi? Ama ne güzel şeyler ya. Bırak şimdi şey, ne oldu, ayrıldın mı Şahane'den? Niye Şahane'de ben ayrılıyorum ya? Zaten ben ayrılıyorum Şahane'den sizin mantığınıza göre. Ya Şevki'ye geçeyim, bir meseleyi... En ufak bir meseleyi büyütmek de üstüne yok. Nasıl büyütmek de üstüne yok ya? Benim adımı kullanarak, daha doğrusu beni kullanarak nasıl böyle şeylere kalkışıyorsunuz ya? Ben sağda solda kendimi Şenol diye tanıtıyor muyum? Tanıt be, karışıyor muyum ona? Karışmıyorsunuz da Şenol olarak tanıtmanın bana ne faydası olacak? Orası da senin bileceğin Şevki'ye geçeyim. Ben de kendimi Ege diye tanıtıyordum sağda solda ama bir baktım ki Ege olarak tanıtmak burada avantaj oldu. Jarlı yenge son derece mutlu. Helikopter gibi gülüyorsun Şenol Bey. Efendim? Yıllardır bu gülüşü ben keçiye benzetiyordum da artık anladım, helikopter gibi. Ya saçmalama Şevki Ege, yani gerçekten insanların mutluluğunu kıskanmandan tiksinme noktasına iğrenç bir insana dönüştü gözümün önünde. Şenol Bey lütfen yapmayın, yani yarın öbür gün biri duyacak Ege öyle kızlarla falan geziyormuş diye. Senin bir suçun yok ki. Benim suçum yok ama yani şimdi Jale dese ben öyle Ege ile falan aşk yaşıyorum diye o laf dönse gelse birilerine. Ne olacak? Nasıl ne olacak Şenol Bey? Allah Allah. Yani senin kendine güvenin yok mu? Kendime güvenim derken neyi soruyorsunuz şimdi bana ya? Şevki'ye saçma şeyler sor. Ya Jale beni Ege olarak, ben bunu zaten özellikle yapmadım ki. Ben bunu özellikle yapmadım ki. Nasıl yaptın Şenol Bey? Yani ben şimdi sohbet ederken kızla ben bu kahvede gördüm. Kahveye mi giriyor? Yani kahveden gördüm. Geniş kahvenin yanındaki bilardo salonuna gidiyordum. Ha, Ondan sonra ben de buna gittim efendim. Bu kendisi bilardo turnuvasına çalışıyormuş. Baya baya bilardo oynuyor. Yani. Ben de dedim ki çok güzel oynuyorsun, çok güzel vuruyorsun. Biraz daha ucuna bir şey sür, tıklamasın falan diye esprilerimle bunu rahatsız etmeye başladım. O da dedi ki lütfen beni rahatsız etme, şu sopayı belinizde kırarım falan gibi tatlı bir şekilde bana sinyali çaktı. Sinyal dedin git demiş. Hayır, yani esprilere devam et. Doğru yoldasın dostum gibi bana bir sinyal verdi. Nasıl o sinyali anladın? Şevki'ye geleyim. Sen tabii bu sinyalleri doğru anlamadığın için yani senin de bir noktaya kadar hikayelerin. Biz sinyalleri doğru okuruz. Bize derler ki sinyalci. Anladım. Ondan sonra bu baktı beni bayağı sıkıyla dürtmeye falan başladı. Hatta şimdi tarafında tam karnıma böyle blak diye bir soktu bu. Baktım hoşuna gitmeye başlamış. O kadar tiksindim ki şu anda anlattığınız şeyde. Kışkaçlığında ne yapacağını, duygularını nasıl nereye kanalize edeceğini bilemiyorum. Neyse bu baktı böyle şey. Ben de tuttum ıslakayı kendime doğru bir çektim. O sırada dudaklarımız değil ama belki omuzlarımız biraz şey oldu. Bayağı da iri de bir kız. Gelin mi iri? Bayağı iri ya. 2,5 metre boyu var. Nasıl iki buçuk? Nereden öyle insan yok ya dünyada? Yani 2,5 metre değil tabii ki. 1,90. Şenol Bey çok özür dilerim. Siz onun yanında cüce gibi kalmıyorsun. Ne alakası var ya? Topuklu giyiyor diye ben söylüyorum herkese. He. Böyle bir genç duvardan duvara vuruyor beni. Ya Şahin Bey tamam işte ne güzel böyle bir ilişkiniz varmış da bunu yalan üstüne kurmasaydınız keşke. Yani böyle yalan üstüne kurulan bir ilişki bir gün gerçekler ortaya çıkınca çok fena sarsılır. O gerçeklerin üstüne, dürüstlük üstüne kurulmuş bir ilişki. Temelinde dürüstlüğün yattığı bir ilişkinin daha da yükseklere varması. Feller fıstık sevgili gücü bizim ilişkimiz bile sallantıyla daha önce söylediğim gibi bu zaten yıkılacak, aslında kalacağız hepimiz. Şenol Bey lütfen yapmayın ya, bu tip konuşmalar beni özellikle rahatsız ediyor. Ya sevgili gücü yani gerçekten şöyle bir erkek erkeğe bir sohbet yapamıyoruz seninle. Yapalım tamam yapalım da bir beni bu sohbette dinleyici haline getir lütfen. Nesin şimdi şu dakikaya kadar nesin? Ya ben burada hem dinliyorum hem de ne yaptığımı öğreniyorum sizin yaptığınız şey yüzünden. Ne zaman dediniz kıza ben Ege'yim diye? Ya dedi ki bu şey yani aslında konu oradan girmedi. Ben baktım dayağı yiyorum, kendime de yakıştıramadım. Senin adını da polise vereceğim sen dedi. Ben de dedim Ege benim adım dedi. Hani kız hoşlanıyor diye ben Ege'yim dediniz dedi. Hayır ben şimdi en başta karakollu konuşacağız. Orta dedim ki bari kendi ismimi konuş. Çünkü yarın öbür gün sanatçı Şenol Günbayrak bilardo kafede kızlara sarkıyor diye bir esprinin gazetelerinde yer alması beni rahatsız eder. Ha doğru, evet doğru. Beni hiç rahatsız etmez. Ne rahatsız eder? Senin kimseye asıldığı yok ki. Ya işte oradan zaten. Orada hani asılsam içim yanmayacak. Ya işte Şevke sen de bakıyorum. Akbaba fırsatını bekliyorsun. Ne fırsatını bekliyorum? Nerede? İşte karakol yoluna giderken orada kafenin de sahibi geldi. Ne pis herifmişsin falan diye. Ben de orada çakılmasın diye. Evet pişim. Her sabah radyoda pisliklerimi anlatıyorum. Esprilerimi anlatıyorum falan diye durumu kurtardım. Ben bugün konuşuyorum Şale ile. Nerede konuşuyorsun? Nasıl konuşuyorsun? Gideceğim bilardo kafeye. Yok oğlum söyleme ben bilardo kafesi nerede? Sizin kahvenin yanıymış. Nereden biliyorsun onu? En başta söyledin. Ya Şevgen'e gel lütfen saçmalama şu güzel ilişkime lütfen kalel getirme ya. Kalel ne diyorsun öyle kalel derken? De lütfen Şevgen'e geleyim bak bir ilişki şu bir iki sene devam edecek mutlu bir ilişki. Bir iki sene dişini sıksa ben de mutluluğu güzel güzel yaşayacağım. Dondurmazdım bu gece ben. Ne doldurması ya? Dondurmalı bir şeyler düşündüğümde o yüzden ben en azından bu geceyi bir çıkarayım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Karşınızda Fahir Öğünç ve Oktay Demirci ellerinde günün gazeteleri. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk diyoruz. Rica ediyoruz. Vay be hoş bulduk. Ayıp olur. Oktay'a vekalet verdim ben. Olmuyor mu vekaletler? Vekaletle yürümez bu işler Fahir. Hayır vekaletle yürür de yayında vekalet vermiş olman lazım. Ha şifayen. Ona da çok uygun olmaz yayında. Çok doğru söylediniz. O yüzden olmaz. Senin demen lazım. Bir daha. Hayatım bugün süremiz çok kısıtlı. Hadi ya. Yedik gerçekten zaten programı. Hemen. Olaylara girelim. Buyurun efendim. Kurdelesini alan kapsın giysin koştursun. Buyursun. Al senin güzel bir kurdelemin var. Hemen. O zaman hızlıca veriyoruz. Sarı kurdele bugün bende olduğu için. Kırmızı mıydı ya? Kırmızı kurdele. Özür dilerim. Amerika'daki bir laboratuvarın son icadı. Evet. Laborant. Laboratuvarın icadı. Şimdi eğer ne zaman kel kalacağını merak ediyorsan bunun testini yaptırıp öğrenebiliyorsun abicim. Gerçi hayatında ne değişecek onu da bilmiyorum ama. Öyle değil mi? Ne yapacaksın yani? Şöyle bir bakıyoruz da tabii şimdi Ege'ye bakıyorum. Lapiska saçlarıyla maşallah. Ulan bir tane beyazı bile yok adamın. Babamın da böyleydi. Maşallah. Amcamın da böyle. Ya bizde işte ailede genetik olmasına rağmen ne kadar dirayetli bir saç modeli varsa, nereden aldıysam, nasıl bir genetik havuzsa, nasıl bir mucizeyse, nasıl bir bünyeyse. Binlerce yıl öncesinden böyle araya bir artık şey mi oldu? Araya bir şey mi? Kıl topağı mı? Kıl yumağı mı kaçtı? Köle ticareti yapan büyük büyük büyük dedelerinden biri belki böyle bir Nefsine uyup bir Afrikalı saçı gibi kıvır kıvır ve gür saçların var Fahir. Evet ben de fark ettim. İşte o büyük büyük büyük ulu büyük dedeme buradan minnetlerimi sunuyorum. Toprağı bol olsun diyorum. Çünkü kendisi ecnebiydi de. Saç konusu hakikaten ben şimdi yaşamadım da o büyük derttir herhalde. Büyük dert, büyük dert. Şimdi biz atlattık gibi geliyor. Bu dönem çünkü aslında tehlikeli dönem. Bu dönem nasıl? Belli oluyor zaten, ha, değil mi? 20-30 yaş arası keller zaten kendini belli ediyorlar. Yalnız seninki tabii gene ayrı bir şey Fahir. Sir ağlarla yolunmasına rağmen. Rağmen yani. Gerçekten. Herkes orada iki telini nasıl koruyacağım diye mücadele verirken ben, sen sir adılarla alnı açın, alnı açın diye. Aslında galiba biraz istekli olmaya bağlı. Yani dökülmesini istemezsen dökülüyor galiba. Mesela Fahir senin hiç öyle bir derdin olmadı değil mi? Olur mu? Bir dönem ben sir adayı vurdun. Vurdum sir adayı, çaldım üstüne ama ona rağmen işte biraz da herhalde o şeyin de iyi niyeti var. Saçın da mı? Saçın da iyi niyeti var. Ben... Küsmedi. Saçı küstürmeyeceksin arkadaş. Doğru. Saçı küstürdüğün noktada saç kıran. Efendime söyleyeyim. İki, saçla ilgili başka bir hastalık var mı böyle saç dökülmesi? Senin bir ara vardı kafanda Ege, saç kıran mıydı o? Bit. Saç, yok. Yok şeyden, ameliyattan sonra. Ya, lokal kellik. Ya yarık yeri bir demiyorum gün, ya. Hayır işte böyle bir. Yan taraftan ha böyle. Evet işte banyo yaparken elime böyle saçlar gelmişti. Karanlık sular filmindeki. Sen hiç bitlendin mi Ege? Bitlendim. İlkokulda mı? İlkokulda. Fahir sen? Affedersin ama bit giremediği için saçıma. Ya Fahir yalan söyleme, herkes bitlenmiştir ya. Ha giremiyordu abicim, sıklıktan giremiyordu. Bunalıyoruz pus pus bunalıyoruz diyordu, bitler gidiyorlardı. Sirke giriyordur o zaman. Sirke miydi onun yavrusu? He? Sirke. Sirke yumurtası ama sirke girmez. Sirke bırakılır mı? Hareketli bir şey değil. Önce bir bit giriyor, sirkelerle saça nüfus ediyor. Hı. Yavrusu. Yavrusunu sirke kapmış gördün mü diye de hoş bir anı. Ne yapıyorsun? Bu arada ilkokulda herkes bitlenir diye bir şey söylüyorsunuz ama sadece ilkokulda kalmıyor. Hadi ya. Endüstri bölümünün asistanlarından birinin zamanında bitlendiğini biliyorum ben. Şimdi bütün endüstri mühendisliği bölümünde zan altında bırakma. Yani arkadaş, çocuk, adam... Veliler çocuklarını almasın o bölümden. Seneler önce olduğunu falan söyle, bir efsane artık gibi. Arizona Üniversitesi profesörleri arasında tartışılacak konulardan biri bu. Var mıdır hala öyle bir şey acaba? Yoktur ama. Bilmiyorum, Amerika'ya almıyorlar bitli adamı benim bildiğim kadarıyla. Aman bit de kötü bir şey değil ki. Bit temiz saça şey gelmez tabii ki. Tabii canım, koca adam işte yani zamanında çocuk bitlenince zor. Annesi yıkıyor, tarıyor tarıyor. Benim yaşadığım hikayede adam 25-26 yaşındaydı. Gitti yeni bir çarşaf aldı. Kvel miydi neydi o, bir bit evet şampuanı vardı. Onu aldı. Sonra banyoya giriyordu, kafasını köpürtüyordu, bornozuyla geliyordu, bunun biraz kalması lazım diye yanımızda çay içip televizyon seyrediyordu, tekrar banyoya dönüyor. Siz... çocukken zor ama siz onu, yani şöyle bir şey var, çocukken çünkü dışlanıyor bitti çocuk, doğru, mesela siz onu hiç öyle bir şey yapmadınız değil mi? Dışlamadınız. Geldi sizin yanınıza, televizyon seyretti, yine internete girdi. Tabii canım. Gerektiği biz zaman. Bilakis her gittiğimiz yere götürdük, biraz gösterip dalga geçelim diye. Ama o arkadaşta da güzel saç vardı. Tabii canım, bir insanın, bitli bir insanın saçlarını kız arkadaşında taratması kadar güzel bir şey var. Bence evliliğe giden yolda en güzel adım da o en zaman güzel, atıldı. Zaten bunların böyle nişan yüzüklerini de bitler takmış. Bitti bitti bitti bitti diye. Ne kadar güzel bir şey. Vallahi. Hayatım bak bugün az düştü. Azalıyor azalıyor zaten, az koşunuyor diyerek bunları konuşan bir çift var. Abi işte ilişkiye enerji vermiş ya. Evlilik de sonuçlandı değil mi bu ilişki? Evlilik de sonuçlandı. Ya, buradan peki, genç kızlara... Evlenmeye yatkın olmayan erkek arkadaşlarının kafasına bir tane bit. Bakın olay ne güzel çözülecek. Bak ondan sonra tıkır tıkır bitler ağlarını örmeye başlayacak. Kimseye açamayacağı için derdini gidecek o adam kız arkadaşını açacak. Kızlarda faydalı olur mu? Kızda tam kızla tersi bit yani ya. İlişkiyi destekler mi onu merak ediyorum. Ne biti olacak o yani kızda? Bakımsızlığın göstergesi ama erkekte bit olunca şey gibi bir gösterge. Ben bittim ki tek başıma. Saçımı bile koruyamıyorum. Bana birisi lazım bu hayatta diye bir düşünce olacak. İşte orada kız devreye girecek. Bir prenses de değil de bir anne gibi. Jeanne d'Arc gibi. Ha Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc dediğin bitlerle mücadele. Kuvvetli Jeanne d'Arc. Ondan sonra da adam diyecek, "Aha benim kurtuluşum buradadır." Bitti. Ondan sonra avcunun içine sakala avcı. Zıplamış mıydı? Sakala zıplamış. O arkadaşının çünkü yoğun sakalı da vardı benim hatırladığım. Sakallı bit oluyor değil mi? Aslında man olmaz mı canım? Yok ya. Daha nerelerde oluyor? Kafa derisinin yapısı aynı değil ki. Aynı değil. Onda ama onun da yapısı farklı Oktay'ım. Nasıl? Aynı bit değil mi? Aynı bit olur mu? Yani Oktay? Değişik yerlerde yaşayan bitler aynı. Dünyamız gibi düşün. Senin dediğin hem suda hem karada yaşayan amfibik bitler mi? Bilemiyorum. Zannetmiyorum sulu bir yani ortamda yaşayabildiğini. Diyor, bitler sulu ortamda da yaşıyorlar. Yaşıyorlar canım, o işte bacaklar var ya diye kenetleniyor. Ve onlar o zaman binlerce yıl su altında kalsın, hemen çıktığında yine sirkelerini bırakmaya başlıyor. Böyle öyle bir yapı. Bu bit yapısı çok enteresandır. Ama şey gibi düşün. Mesela nasıl insanlarda işte zencisi var, efendime Çinlisi var, beyazı var, efendime söyleyeyim Hintlisi var. Anladık, evet. Bitinde böyle türlü türlüsü var. Amfibi var, efendime söyleyeyim. Karasalı var. Ilımanı var. Ilıman ımıl ımıl olanı var. Yani bir... yani bir biti... Yani bir aklımızdaki... bit figürüne göre değerlendirmememiz lazım. Değil mi? Fırsat yani mı vermek lazım? Ne yapmamız lazım? Bilemedim. Geçen gün bir dizide mesela kuş gözlemcisi adam vardı. Hmm. 50 çeşit kuş biliyor. Biz ne biliriz? Bir serçeyi biliriz. Mesela adam sana serçenin 10 çeşitlisini sayabilir. Biz biti, her gördüğümüz ufak şeyi bit zannediyoruz da, bitin uzmanı özellikle bu bit yarıştıranlar falan. Vay, neler olursa, neler var. Aa işte der ki bu mesela benekli Anadolu biti. Diğeri efendim Avrupa tipi kısa bacaklı bit falan diye değişik isimleri vardır bunun. Zaten yaşadığı bölgeye göre, yani iklime göre de esas ismi oradan alıyor. Evet. Ilım mesela o Akdeniz ikliminde yaşayan bit. Tabii benim bildiğim kadarıyla. O zaman bitli yerde bizim neydi bu kardeşimiz? Kellikten geldik değil mi? Evet. En azından bu konuyla hiç ilgilenmeyeceklerini biliyoruz. Ama kel bir insan arkadaş olsaydım ben. Bitin de olmazdı. Kompleks olmasın diye. Kızıtır mıydın? En azından şu yandaki yerlere iki tane bit giderdim, en pahalısından alırdım pet shoplardan. Nereye? Çok bu yandaki saçlarını. Yandaki ya gene doğru. Saça bit geldi falan, iyi saça gelir diye. Bir de bitlinin daha doğrusu öyle bir savunması var ya. Bit temize gelir diye. Leş gibi adam. Yağlı temize bırakmak gelir de lazım temizde saçı. Durmaz. Durmaz. Doğru. Bitlere ayırdığımız bölümünde burada sonuna geldik. İyi oldu zaman... ya. Ne zamandır şu bitler hakkında konuşamıyorduk. Konuşamadık. O zaman kalmış. Sitelere gidip gobit yiyelim istersen. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Artist artist konuşanların programı Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Saat 8.49. Buyursunlar efendim. Ay, çok güzel ya. Dedikodulu ortamdan, yani mutfaktan stüdyoya geldiğimiz için Kırmızı Kurdeli'ye Fahir sen de buyur. Çok teşekkür edeceğiz. Macaristan'da ÖTÜS de Laurent Üniversitesi'ni biliyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorum ben. Benim oradan Fahri doktoram var. 4-5 tane. ÖTÜS'ten değil mi? Hı hı. Şimdi orada bilim adamları bir araya geldiler. Bundan sonra köpekler, şimdi biz burada da sabah gelirken karşılaşıyoruz ya, özellikle Opti'de pek çok nezih hayvan var. Bunlardan evet, bir tanesi de köpek cinsi. Şimdi köpekler havlıyorlar, hırlıyorlar. Ne dediklerini anlamıyoruz kimi zaman. Problem oluyor. Ve korkuyoruz, doğru. Ama 5 tanesi zaten havlayarak gelince az çok ben kestiriyorum ne demek istedim. Ama sen 5 tane seni ısırmak istiyoruz diye geliyorum. Hayır işte. Sen 5 tane genç kızı da bir arada görsen ne yapıyorsun? Korkuyorsun. Korkuyorum, doğru. 5 tane adam homur homur konuşsa ne yapar? Yine insan. Demek benim korku eşiğim 5. 5. Teşekkür ediyorum. Şimdi uzmanlar araştırma için 14 köpeğin 14 köpeğin olması Fahir. Doğru Oktay. 14 köpeğin çeşitli durumlarda 6000 kez havlamasını kaydettiler. Ve bunun neticesinde köpeklerin hangi durumda nasıl havladığını inceleyerek 6 kelimelik bir sözlük yaptılar. Köpek sözlüğü. Dikkat ederseniz Oktay gibi söyleyeyim şimdi. Yanlış duymadınız. 6 kelimelik. Şimdi havlama dilinde neler var? Bir dakika. Buna geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Söyleyeceğim. Burada bence bu araştırma maalesef eksik. Eksik. Niye? 14 çünkü tane köpek şimdi var. Sabah seninle geldiğim zamanlar oluyor benim. Evet. Radyoya. Bensiz geldiğin zamanlar oluyor. Sensiz geldiğim zamanlar mesela bir tane köpek gördüm geçen gün. Hı-hı. O da havlamadı. Efendim bir köpek. Seninle geldiğim zamanlar bir garip bir güven oluyor bende. Çünkü daha ortada köpek yokken sen havlamaya başlıyorsun. Sende bu sözlük var mı önceden? Yok da bende içgüdüsel. Çünkü benim ulu büyük dedelerimden ben nefsine yenilmiş. Sevgili dinciler, yürüdüğümüz 200 metre civarı bir yol var. Evet. 150-200 metrelik yolda Fahir'in güzel havlamaları desek yanlış havlama olmaz herhalde. Havlama değil de yani onların biraz şimdi ben köpek dilini konuşuyorsun köpek o anda. Köpek dili değil, hayvan dili. Yani o aslında köpek içinde aynı. Ama orada kuş anlamıyordur onu Fahir, ben sana yok, kuş anlar, kedi anlar. Yarın öbür gün bir mesela biz eğer Mai Chai'de olsaydık. Nerede? Afrika'nın savannası, hı-hı, neredeydi? Manu Chao'da. Manu Chao'da olsaydık. Serengeti yaydı. Serengeti, ha. Serengeti Yaylası'nın bir numaralı adamı gene ben olurdum. Neden? Şeyi de anlardın sen. O donla çıkan adam var ya. Discovery'de bir tek orada, ben kaldım bu dili konuşan diye. Hayır işte öyle, öyle demiyor ki herif orada. Kameraya çekiyorlar, bu da sıkışmış. Altında zaten tek donu var bunun. Onu da onun yıkayıp yıkayıp giyiyor. Onun rahatsızlığını yaşıyor adam. Şimdi bu hayvanlık da bende yani ulu büyük büyük büyük dedelerimden böyle bir nefis görenmesinden olduğundan orada ne yapıyorsun? Hayvana korku veriyorsun. Buraların... Tamam da işte orada hayvan yok ya. İşte ortada yok yani. Çevremiz. Ben bölgemi belirledim. Siz mesela sabahleyin çıkıp gidiyorsunuz. Oktay sen işinin başına bilgisayar. Ben seni bölgeni belirlerken gördüm. Yurttan da görenler oldu. Şikayet geldi. Fahir Bey bölgesini daha fazla belirleme. Ya da biraz öteye gitsin belirlerken diye. Hep de aynı bölgeyi belirliyormuş. Ağaç. Tabii benim belli. Giderim belli ağaçlara, belli kuytu köşelere. Kokumu, izimi, affedersiniz kabahatimi bırakırım. Bölgemi belirlerim. Ondan sonra ben geldiğim zaman zaten ortada bir hayvan şey barınmaz. Şimdi zaten 6 tane happy topu kelime var. Ben onları ben söyleyeyim. Ben size söyleyeyim mi? Söyle. Adam. Adam mı? Kaçıyor. Isır. Paça. Ya paça diye bir kaba şey. Kaba et. Saldır. 6 kelimeli köpek. Abi paça köpekte bir kere paça diye bir şey yoktur. O senin dediğin kelle paça güzel işkembeci de olur. Bence paçadan de. Isır köpek. Ha. Şimdi bak sana söyleyeyim neler paça var. Paça anlamına gelen bir şey işte. Mesela yabancı var. Bak. Yabancı. Yabancı. Yani o, el. He? El, evet el gibi. Adam. İki, yürü var, yürü, yürü. Saldır işte. Hayır, hayır öyle mesela arkandan havlıyor ya. Aha. Oradan mesela eskiler derli ya yürü be falan diye. Ha, öyle ha, onun köpek gibi. Köpek havlıyor. Sen ben bana bakma devam et gibiceksin. Üçüncü ben biliyorum bu otriklerden. Ne? Labebe mi? Labebe değil hocam. Ha doğru. Otudakiler hocam, hocam pardon bak sen orada zannediyorsun ki o köpekler işte bir saçma sapan şeyler söylüyor. Hocam bir saniye bakar mısınız? Ya da orada bir kemik oluyor. Hocam kemiği atar mısınız? Kemikte oynayan hayvan. Yani hocam, hocam kemik sizin mi? O yürü dediği zaman koşmayacaksın değil mi? Ondan köpek havlayınca tabii, koşmayın diyorlar. Tabii koşma. Yürü demek. Yürü deyince yürüyeceksin. Yani şu geri kalan dört kelimede koş yoktur herhalde. Yok ya. Yalnız var. Yalnız yani, adam yalnız, adam yanında yalnız, Fahir yok anlamında kullanılmış. Top var. Aa o da çok enteresan yalnız. Nasıl şimdi böyle benim hangi hareketimden öyle bir öyle havlıyorlar ki? Böyle de şey geldi. Ben hiç tabii rastlamadım böyle şeyler de hayvanlarda var. Yalnız şöyle bir şey var. Bu sözü yapmışlar ya %52 oranında doğrulukla biliyormuş. Yani yani üçü mü doğru? Ben anlamadım. Ne? Yani mesela, daha çok kelime de olabilir. Daha çok kelime de olabilir. Bunu bilme ihtimali de %50 olabilir. Bu sözlüğümüz en kısa zamanda gazetelerde kupon sonra, karşılığı verilecek. Sonra ha, bir tane kaldı. Içeri, hop sözlük dışarı. Bir de en son kavga var. O da kavga hiç mı? İstemediğimiz şey tabii ki. Girişmek anlamında mı? Yani? Seninle kavga yaparım. Peki sen aslında var ya jargonun falan fena değil de işte... Aksiyon kısmına geldiğimizde işin mutfağında pek şey değilsin. Bence diksiyon kısmında problem var. Yani. Aksiyon ve diksiyonda problemler yaşamasam en bitirim adam ben olacaktım. Çok teşekkür ediyoruz Macaristan'a ve Ötvös Üniversitesi'nin değerli bilim üyelerine dönüyoruz. Oktay'a zopayı uzatıyoruz. Buyur Oktay. Ötvös Üniversitesi'nden sonra yeni bir döner çeşidi çıktı. Ondan bahsedelim. 5 yılda. Erte döner gece. Out. 2008'de de herhalde dönmeyecek değil mi? Dönmeyecek. Başka daha, dönerlerle idare edeceğiz. Daha bekliyoruz abi. Erte döner gecini bekliyoruz. O süre içerisinde boş geçmesin zaman diye. Şimdi son 5 yılda %300 artan. Döner çılgınlığı. Enflasyon? Ne olabilir? Enflasyon? Döner hızı olabilir mi? Yani bu döner tezgahlarındaki ısının artmasıyla artık eskiden yavaş dönen dönerler daha hızlı döndürülebiliyor mu? %300 döner dönme hızı mı? Hayır ya daha çok hızlı döndürürsen hatta Ferhat sevgili Ferhat abinin deyimiyle döndürürsen. Evet. Pişmez ki döner. İşte abi yavaş ısı döndürür. Yükseldi. Hocam %300. Yakar abi ısıyı istediğin o belli bir kısık ateşteki bir cesine olması lazım. %300 baş eti koyuyorlarmış. Yani 100 mesela 100 koyuyorlar. Ne koyuyorlar? 100 100'ü but koyuyorlar. 300 ne koyuyorlar? Et koyuyorlar. Hayır yani hesabın doğru da cümleye olmuyor. Unuttun galiba. Son 5 yılda %300 artan bir şey diyorum. Ha. Et oranı. Hesabın doğru. Başka bir hesap. Türkçen yanlış demek istiyorum. Tamam. Baş etini mesela 1'e 3 veriyoruz. Ha bak bu olur ama maalesef yanlış. Hayır. Baş eti mesela. Bir baş eti koyuyoruz. Hangi baş Fahir? Sol baş mısın? Ne? Başeti ne demek ya? Başeti. En güzel ettir başeti. Lokum gibidir. Helva gibidir. Sen seversin, kelleyi yiyen adamsın. Kelle koyulur mu dönere? Başeti başka bir et. Kırmızı et gibi değil. Başetinde ne var? Yanaklar var. Yanaklar var. Dilber dudağı var. Dil var. Tamam. Sabah sabah o zaman şöyle yap. Baş eti olmasın. Ne eti olsun? Baş eti, ayak eti. Hani bunun ilk eti demişler. Doğru. Doğru. Şimdi 2008 hedefi 5 ton olan bir şey. Bakın hala ipucu veriyorum. Hadi döner artık. Mi? Sumak mı? Ne döneri ama abi? Ne döneri? Süt döneri. Arap döneri. Evet, iki cevap da çok mantıklı ama. Süt gibi Arap. Süt döneri cevabı zaten mantıksız. Evet. Başka ne döneri olabilir? Tavuk evet. Döneri. Hayır, tavuk döneri. Doğru mi? Doğru dedi. Adam tavuk döneri. Ben size bir şey söyleyeyim. Abi, tavuk döneri. İndika yavan bir şey. Çin döneri işte. Bildiğin güzel kıpkırmızı et döneri dururken Çinliler. Çakma döner işte. Çinliler de orada Pekin ördeğinden mi ne yaptılar? Tavuk ördeği diye bir şey bugün ya, çakma dönere tavuk döneri. Ama abi şey, şimdi et döner ve tavuk döner var ya. Döneri olur mu? Olmaz işte. Et döner ve tavuk döner var. Tavuk döner ucuz ya. Bu mesela bir üçüncü çeşit döner. İşte bu sene 2008'de patlayacak. Hindi döneri. Pahalı olacak, pahalı. Hamsi. Hindi değil. At. Hamsi de değil. At keşke yenebilseydi ama köpek maalesef. Köpek balığı döneri. Köpek balığı da değil ama yaklaştın. Balık çürü yani. Kalkan döneri. Kalkan olabilir mi? Hayır değil. Çupra. Çupra. Çupralar maalesef kardağa. Hepsi kardağa gitti. Ne var? Ne olabilir? Cevap veriyorum. Somon döneri olacaktı maalesef. Somon böreği çok güzel olur. Somon dönerine acayip bir ilgi varmış zaten. Bu sıralar. Somon döneri, şimdi bir dakika, ben somonu düşünüyorum da. Somonu bir düşünsene. Biraz da bana anlatsana. Ben evde çok güzel somon şiş yapıyorum. Güzel lop lop etler çıkıyor ondan da. İşte onu. Dönerde parçalanma olmaz mı acaba? Olmaz abi. Abi sen kıyma gibi düşünüyorsun ona. Mesela. Kıymayı da dönere taksan böyle bir endişe yaşayabilirsin ama o vaziyetleniyor. Güzel bir şey çıkıyor yani. Yaprak ortaya. Döner gibi olacak. Tabii o zaman. Tabii canım. Yani böyle somonları. Ha zaten o somonun ortasında böyle bir kemiği var ya. Oraya takılır orada, işte hazır. Yeri hazır ya. Çok kolay. Döner ustası 20 yıldır etle uğraşa canımız çıkmıştı. Şimdi çok pratik diyecekler. Biraz daha ince bir şiş. Somonları tık tık tık tık tık geçireceksin. Ondan sonra da döndüremedim. Soğan konur mu ya somon dönerinin yanına? Hocam soğan sos istiyor musunuz? Soğan ve limon koyulacak herhalde soğan, o zaman. Soğan, sumak istiyor musunuz? Ben üstüne, çünkü ben mesela ekmek arası somon satıyorum. Sumak her şeye olan bir şey bence olabilir. Uygundur, münasiptir. Olabilir. Yani 2008'de dönere ne dönerine doyacağız? Somon döneri. Somon döneri tabii ki birazcık para harcamak kaydıyla. O zaman Panora'daki... Kes bir dönere hemen söyleyelim, yarın öbür gün somon menüsünde dinleyicilerimize verdiğimiz armağanlara eklesinler. Lütfen. Kes bir dönerle Zoka'nın ortaklığında böyle bir şey yapılabilir evet. Bence. Yeni bir proje. Yalnız dönerle somonu birleştirince ne oluyor? Soner gibi bir şey oluyor. Soner mi? İnşallah Somer olabilir mi? Koymazlar. Bir dakika. Somonun somu, dönerin evet, eri, Somer. Somet olsun. Mesela böyle. Yok. Değerli bir şey gibicesine bir şey oluyor. Bir dakika. Bak, Somet. Somer. Ha. Somet. Fire yankılarla edecektir. Şey yarası Somon. Olduğundan ana sesi değil yankıları şey değerlendirerek. Çok teşekkür ederim. Fire bakalım bir daha önce konuştuklarımızı da duyacak mısın? Günaydın diye başlamıştık söze. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Bu sabah evden atamadığımız şeyleri konuşacağız. İlk dinleyicimiz hattımızda. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle ben Onur Bayer. Onur Bey. Evet, Onur Bayer. Onur Bayer. Bayer, Bayer. Bu bildiğimiz evet, Bayer. İlaçların sahibi ülkemize evet. Getiren var. Bayer Münih'in de sahibi aynı zamanda. Evet, Onursal başkanı diyebiliriz. Onur Bey neredesiniz şu anda? Trafikteyim şu anda. Trafiktesiniz. Yalnız mı yaşıyorsunuz? Evli misiniz? Aile evliyim ben. Evlisiniz. Evliyim. Evet. Çocuğum bile var. Çocuğunuz da var. Ne güzel. O çocuğun bile var. Lik eşyaları duruyor mu evde hala onların? Ya efendim? Bebeklikten kalan eşyalar duruyor mu hala evde? Yok, onları arkadaşlarımıza veriyoruz. Verdin. Kaç yaşındaki olur? Ya çünkü kalıya kaplıyor ve hani. Hayır, çocuk kaç yaşında? Çocuk sen değil. Çocuk. 4 yaşında. Peki senin bekarlıktan kalan eşyaların var mı evde? Var evet. Bir neler var? Amstrad 6128 isimli bilgisayarım var. Aa, çok havalı. Evet, bence de 90 senesinde almıştım. Yeşil monitörü var. Aa, koca monitörde duruyor mu hala? Maalesef duruyor evet. Onun bir güzel bir sanayi müzesi falan var ya bu şeyde, Ulus'ta. Oraya götürebilirsin mesela. Bilgisayar olarak. Verirler 3-5 be. Orada güzel de kebapçı da var. Orada bir yemek ısmarlarlar. Orijinal oyunları da duruyor. Onları hadi canım. Çalışıyor mu alet bir de? Tabii ki çalışıyor. Vay be, eskiler iyi yapıyormuş işte, bu Alman teknolojisi dedikleri bu. Ya, Amstrad. Ya, abi çok maalesef önemli. İngiliz. De onun ulu büyük dedeleri bir nefsine yenilmiş. O aradan bir Almanlık karışmış hayatım. Bence de. Amstrad monitörüyle ve orijinal oyunlarıyla komple bir bilgisayar seti olarak şey. Yani öbür gün çocuğuna göstersen bizim zamanımızda bu var, kafanda kırar onu, biliyor musun? Bence kafası karışır ilk başta ya çocuğun. Ya bayağı bir kafası karışır. Bir oynayalım mı? Oyun oynamaya gidelim. Amstrad'da güzel oyunlar vardı benim hatırladığım. Var, bak, Terry Retak var. Terry Retak. Tabii. Yani olmaz oyun. Ondan sonra Bruce Lee var. Bruce Lee. Bruce Lee'yi olarak... oyun olarak görmeye alışmış Onur. Bruce Lee'yi oyun. Başka? Ondan sonra bakayım. Bir de arada oynuyorsun sen değil mi Onur? Gizli gizli. Kimse ben görmedi. Evde yalnız kaldım. Quantum diye bir oyun var. Sinclair kökenli. Yani arada açtım. En son ne zaman açtın? Herhalde bir 4 ay falan önce açmışımdır. Nasıl duruyor bu bilgisayar? Kurulu bir şekilde mi duruyor yoksa böyle ya bir santigotası mı? Zaten iki parçadan oluşuyor. Bir tanesi Commodore'un eski şeyine benziyor. Klavye ama, ve evet, şey. Klavye ama içinde şey var. Disk driver'ı var bunun. Ondan sonra bir tanesi de şey. Monitör. İki parçadan oluşuyor. Bir tane bizim yüklüğümüz var. Onun tepesinde duruyor. Ara sıra açıyorum. Ondan sonra oradan işte... Bakın, çalıştırmasını yapıyor. Her cuma bakım günüymüş. Yağlıyor falan güzel bir şekilde. Bir tekrar kullanılır şekilde kaldırıyor. Çok teşekkürler Onur. İyi günler diliyoruz. İnşallah diyoruz. Ama sakın atma ha. Atma bence de. Atacağın ya. Zaman bana haber ver. Hiç atılır mı bilgisayar? Hakikaten ya, haberimiz olsun. Onur bence atılacak şey değil. Havalı bir şey oldu. Dün yarışmasının devamı olarak düşündü herhalde. Günaydın efendim. Günaydın. İyi yolculuklar beyefendim. Teşekkür ederim. Kimle görüşüyoruz? Ali Ertuğrul ben. Ali Bey neredesiniz şu anda? Şu an yoldayım. Hangi yoldasınız? Hiçbir yerde yok. Balgat Cevizli Dere yolunda ilerliyorum. Ne yapacağız bilmiyoruz vallahi, bizde park edecek bir yerde yok. Ne yapalım? Aynen devam o zaman. Aynen devam. Yavaş yavaş sağdan Ali Bey. O zaman hemen alalım yavaş cevabınızı. Yavaş sağdan devam ediyorum zaten. Cevabınızı alalım. Bizim ailemle birlikte yaşıyorum ben. Atamadığımız 1972 yılında alınmış annemin dikiş makinesi var. Singer dikiş makinelerinden mi? Sergisoft. Sergisoft marka dikiş makinamız var. Ben her pazar atmak için yelteniyorum. Atılır mı dikiş makinesi ya? Ali Bey siz de iyisiniz vallahi. Yaş kaç sizin? 27. 27 yaşında tabii. Benim annemin 1948 yılından kalma dikiş makinesi var. Tıkır tıkır çalışıyorlar onu. Biz de atamadık. Annem yeni bir hayali var. Şimdi bu dikiş makinesi müzesi mi kuracak? Hayır. Eski dikiş makinalarını ulusta bir yere götürüyormuşuz. Ona motor takıyorlarmış. Yalan o. Ben sana söyleyeyim. Yalan. O rivayet bana da geldi. Ama ya. Alakası yok. Ulus'ta rezil olduğunla kalırsın. Bir dakika, evet motor... Arabanın arkasında taşıyorum. Şimdi anne ben Ulus'a gidiyorum diye. Peki, bakalım ne olacak? Ne oluyormuş? Motor takınca ne oluyormuş? Motorlu oluyor işte. Bu manuel. Motorlu, elektrikli. Hem küçük oluyor. Böyle sadece kabini falan var ya, eşek kadar kocaman. Ya bunlar oğlum koca şey gibi düşün. Tamam biliyorum abi, bizde de var. Altta i̇şte şey var değil mi? Pedallı. Masası falan. O kabini söküyorlarmış. Ondan sonra o küçük makineye böyle 220 volt çıkışlı bir şey takıyorlarmış. Motor takıyorlarmış. Ya sonra laf söz olur ya. Boş ver, hiç taktırma. Bence eski model dursun. Bence Ulus'a kadar gitmişken orada sanayi müzesi var. Hayır, annem bunu duyarsa beni öldürür de. Bakalım. Ali, şey Ertuğrul böyle konuşuyorsun ama en güzel gömlekleri, en güzel pantolonları anneciğin sana o zaman dikiş makinesinde tıkır tıkır dikti. Yani şey var, geceleri o zamanlar yani. 72'lerde şeyde yoktu. 12 Eylül öncesi o geçin. 12 Eylül öncesi. O zamanlar elektrikler kesiliyor karanlıkta, mum ışığında oğlumun gömleğinin yakasını zaten diye. Benim çocukluğumun en büyük oyuncaklarından bir tanesiydi. Onun ortasına oturup araba sürerdik. Siz yapar mıydınız? Tabii canım ya. Benim de öyleydi ya. Benim de aynı marka şey vardı. Sağlı sollu. Çok güzel mantıklı. Günlerdi. Arabayı buldu. Hemen ilk iş dikiş makinesine attı. Çok teşekkürler Ali Bey. Ben görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Ama çok havalıdır ya. Gerçi bizimki de demek ki şey kategorisine girdi. 48 yılda Singer marka bizim şey. Bizim evde hiç dikiş makinesi olmadı ya. Hiç dikilmedi mi? Hep hazır giyim mi? Naylon mu? Ne giyiyordunuz siz? Foşetliyor muydu annen seni? Tekstil giyiyorlarmış. Bizim evde bir örgü ören yoktu. Dikiş dikilmedi. Reçel yapılmadı. Günaydın efendim. Merhaba, günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Sevil Kıvan. Sevil Hanım, Sevil hoş Kıvan. Geldiniz. Hoş bulduk. Hemen alalım sizin evdeki atılacak eşyayı. Benim atmak istediğim iki grup eşya var. Bir canlılar, iki cansızlar. Oturma yok. Grubu ve yatak odası grubu mu? Yok öyle değil. Şu limonata bardağı mı, rakı bardağı mı nedir bilmiyorum. İnce uzun, ağızları kalın. Limonata bardağı. Limonata bardağı. İnce olursa onlar rakı bardağı. Onlar içiyorlar. Onlar çok çirkin. Onlar ama 20 yıldır taşınıyorlar benimle. Ben onları atmak istiyorum. Atamıyorum. İşte çok mantıklı ya. Çok iyi anlıyorum ben. Kırın hanımefendi. Kaza süsü verin. Çok kolay bu tür şeyler. Kafanıza abi, takmayın. Ona da kıyamıyorsun ki ya. Cam ona bardak kırılır mı hiç? Sonra oğlum, bir de süpürmek gerekecek zaten. Çöpe atarken ay onun elini mi kesti bunun burasını. Nazar atarsınız hanım. Sevil Hanım çalışıyor musunuz? Evet çalışıyorum. İş yerine götürün. Ben mesela yarın öbür gün radyoya 20 tane şey getireceğim. Vaziyetler kupa bardağı. Aslında çok iyi fikir. Onları satıyorum. Böyle şeyler. Ne derler? Ne kahve fincanı getireceğim. Bir kısmını TRT'ye, bir kısmını radyo otluyor. Ne abi niye? Bizimkilerde fincan ister herhalde. Limonata bardağı isteriz ama ben götüreyim gene de. O çok güzel oluyor. Hem bir işe yaramış olduğunu hissediyorsunuz işten içe. Hem de evde yer açılıyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek. Ha ikinci grubu söyleyecektiniz. İkinci burada. Grupta eski giysiler. 20-25 yıllık giysiler. Ha, onları öyle atılır mı hiç? Giysi atılır mı hanımefendi? Valla tam atacakken ben de o hisse kapılıyorum. Atamıyorum. Duruyorlar. Giyildi mi peki? Ya giydiler, yeterince... giyiliyorlar. Sorulduğu vakit. İşte bu 25 senedir duran bir pantolon dediğiniz vakit yaşınız ortaya çıkıyor. O açıdan. Peki bardakları ne zaman kullandınız en son mesela? Bardakları. Aman bir de sürekli kullanıyor. İşte yok, kullanıyor. Sevil Hanım'ı kullanmıyoruz de... bardakları. Duruyor onlar dolapta. Arkada böyle rafın arkasında. Onda ne rakılar içinde yani? Ama. Hiç onları. Görülmese de Sevil Hanım orada olduğunu biliyor işte. Sinirine dokunuyor. Orada. Hediye mi gelmişti Sevil Hanım? Yok hediye gelmedi. Nasıl geldi? Siz aldınız. Hatırlamıyorum bile. Yok ben almadım onu biliyorum çünkü. Sevil Hanım sürekli çelişkili ifade veriyorsunuz. Nereden geldiği bilinmeyen bir takım bardaklar. Tamam, rakı sofraları. Ben de memnun değilim evet. Bence olmuş. Bardaklar Sevil Hanım'dan önce girmiş eve. Evet, ondan Sevil Hanım hatırlamıyor. Yani hani ben nereye gitsem taşıyorum dedi ya. He. Halbuki bardaklar Sevil Hanım'ı taşıyor. Benim teorime göre bilmiyorum mantıklı mı? Ben buna katılıyorum Oktay Bey. Evet, hatta bardaklar da Sevil Hanım'ı evden atmak istiyorlar. Şimdi bu yayını dinlediğiniz şimdi sana... ne olacak? Ben gece rüyamda bunu göreceğim. O yarın öbür gün işe bardaklar bile koşuyor arkamda. Gitmek zor olacak. Rüyanızda değil 10 dakika sonra bizi arayacaklar bardaklar. Siz iştesiniz nasıl olsa. Evet. Yok işte değilim. Ha evde misiniz? Evet evet. O bardakların bir tanesi kendini feda edecek, kıracak sonra bardaklar... sizi kesmek için arkanızdan gelecek Sevil Hanım. Bardaklar işe gitmiş. Ben yanlış anladım. Tabii canım Sevil Hanım sabit bardaklar mütarik benim anladığım bu. Çok teşekkürler efendim görüşmek üzere. Tamam hoşçakalın. Reklamlarla coşuyoruz ondan sonra. Ondan sonra ne yapacaktık? Devam ediyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bugün Panora'dan hediyeler dağıtıyoruz yine ve talihleri tanımaya başladık bile. Panora'daki Zoka'dan şahane bir akşam yemeği. Yine Panora'daki kumpir evinden çok lezzetli iki kişilik kumpir menüsü talihlerimizi bekliyor. Sorumuz da çok kolay. Evden atmak istediğiniz, atmaya kıyamadığınız, ne yapacağınızı bilemediğiniz şeyleri konuşuyoruz. Amstrad bilgisayar geldi. 1972 marka Singer yok. Singer değil. Sergi Zoft mu? Sergei Zuke'nin yaptığı aynı şey gibi. Dikiş makinesi geldi. Bu arada bir dinleyicimiz hemen bizi uyarmış. Gerçekten de Ulus'ta motor takılıyormuş bunlara. Hanımefendinin bir tane akrabası yapıyormuş. Bardakları. Limonata bardakları. Ama kalın bardak bağızlı. Onlar, ne bardaklar onlar. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz? Ben Murat. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Yoldayım. Nereye yolculuk? Ümitköy'e doğru, Ümitköy'ü geçtik, gidiyoruz. Nereye? Eskişehir'e doğru mu? Eskişehir'e evet. Eskişehir yolu üzerinde. Nerede çalışıyorsunuz? Eskişehir'de mi? Hayır, size çok yakın çalışıyorum esasında. İşten mi kaçıyorsunuz şu anda? Hayır, eşimi bırakacağım, eşim yanımda. Zaten o da şimdi not tutuyor. Evden bak, ben bunları bilmiyordum şeklinde atılacak neler var. Hadi evde. Canım. Evet, şimdi dinliyor. Ne güzel bir böyle şey vesile söyledim. Olmuşuz ya, vallahi. Tabii. Evimizde nereden başlasam bilmiyorum tabii bir sürü kirli çıkış şeyler var. Siz biraz biriktirici misiniz? Yani Ege'de vardır mesela. Ege'nin ben öyle de, bir ben aynen, hiç aynen. Atılır mı? Gibi böyle sokaktan bile toplayası gelir adamın. Neredeyse evet. Neredeyse aynen. Değil topluyorsunuz değil mi gizli gizli? En büyük hobiniz bu. Geceleri çıkıp ne var Ümitköy civarında ne varsa toplayıp getiriyormuş eve Murat Bey. Şöyle bir evet aranıyorum yani. Ben bak bugüne kadar çöpten alıp eve getirdiğim en enteresan şeyleri söyleyeyim. Bir tane çok güzel mavi tahta at. Evet. Yıllarca çok durdu. Güzel. Nasıl etkilendi yalnız? Yani bak, insan etkilenmeden olur mu? Bir tane de zamanında Esat'taki evdeyken Akay yokuşunu çıkarken bir şey bulmuştum. Elma kasası. Anap'ın bir dönem ki işte tepede şey var, Turgut Özal var. Hı-hı. Ondan sonra bakanlar, sonra milletvekilleri, hepsinin vesikalıklarından kesilmiş böyle tam kadro. Böyle bir şey, sınıf afişi gibi bir şey. Afiş de değil ama. Çerçeveli bir şeyin içine fotoğrafları koymuşlar. Onu da almıştım, eve götürmüştüm. Sonra kullandın mı onu? Astınız mı? Sonra onu bir ara bir attılar. Yalnız hep bir de pisti falan, onu temizlemedik. Balkona koyduk. Çok özür dilerim ama yayında olduğumuz için hep havalı şeylerden bahsediyorsun. Elma kasası getirdiğini de hatırlıyorum ben senin eve. Elma kasası Ayrancı'da otururken getirmiştin. Keşke kasa. Elma kasası olsa, o şey kasasıydı, kötü. Balık kasası mıydı? Kokuyordu, bir pis kokuyordu. Balık kasaları çok güzel. O işte. Şey, Güvenlik Caddesi'nin sonuna doğru köpükten yapılan balık kasaları var. Ben onları tıbbi şey atık zannediyordum, korkuyordum da balıkçının kasası olduğunu fark edince almaya başlamıştım. Murat Bey, sizde ne var? Evet, biz daldık öyle kendimize. Şimdi de. Valla mesela bir çift kayak. Kayak mı? Kayak hiç atılır mı, kayak. Murat Bey? Bir dakika, yani. Nasıl kayak? Fakat ya? Ben hani binmeyi bilsem bir işe yarayacak. Ne arıyor sizde peki? Bir yakınım vermişti. Ben de bir gün olur öğrenirim, kullanırım diye balkonda duruyor. Demek ki siz de bir yakınınıza vereceksiniz onu. Başka? Ondan sonra efendim ZX Spectrum bilgisayar. Çalışır durumda mı? Çalışır. 1983 model. 83 model. Evet. Ya biz bir tane bit pazarı gibi bir şey kursak ya. Ne kadar vallahi şey onlar için evinizde istemediklerinizi toplayalım, Ege'nin depoya kaldırırız, güzel. Ya ne büyük kadar güzel olur. Mesela bir de duvar pick-up var. Pick-up mı? Evet, duvar. Hiç pick-up atılır mı? Hiç pick-up atılır mı? Hayatta atmam. Başka? Niye gereksiz eşya diyorsunuz? En kalite eşyaymış. Sonra ama yani işte ne yapacağımı da bilemiyorum. Hazan hanımefendinin yaptığı listeyi söylüyor şimdi Murat işte ya. Evde evet. Kadıncağız liste yapıyor. Evet, aynen öyle. Pipo kutuları, boş pipo kutularım var. Üstelik boş ha. İçin hepsini ama kutuları atamıyorum. Meraklısına verebilirim. Tütün kutuları mı bunlar? Tütün kutuları, evet. Aa, onlar çok güzel oluyor onlar ya. Onlar hiç atılır mı zaten? Bir tanesinin içine hadi pipoları koydun. Yok, onun içine pipo sığmaz. Onun içine yeniden tütün koyabilirsiniz. Harman yapıp. Küçük küçük kutular mı bunlar? Küçük küçük kutular, evet. Hmm. Oraya o zaman hediyelik kutunun içinde ne var? Oyununu oynayabilirsiniz. Ya, 50 gramlık kutular var, evet. 50 gramlık kutularımız var. Çok teşekkür ederim. Başka? Küçük bir el kamerası, 1970'lerden kalma. Bunlar hep yine sanayi müzesine. Sanayi müzesi de eğer alırsa onlara da tabii derhal verebilirim. Markası ne Murat? 70'lerden kalma. Valla bir Alman markası, tam hatırlayamıyorum şimdi. Amstrad o zaman, Fahir'in deyimiyle. Tabii evet. O çekilen filmleri oynatan oynatıcı da var. Hmm. Bunlar da bir yakınımdan geldi. Ben bunları artık bunları bir hakikaten müzeye bağışlayacağım. Ne güzel yakınları var Murat Bey'in. Yani. Kayak veriyor. Hiçbir şeye para harcamıyor ya Murat. Benim yaptığım hesaba göre. Fahir, senin yakınların da sana salon takımı verdi. Niye bunlar şey yapmıyorsun? Ama salon... En yakınında duran adam. Biz gibi salon takımını verdik sana. Ama bir sehpa, bir televizyon şeysi. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Görüşmek üzere. İyi yolculuklar. Sağ olun. Elektronik eşya demek ki bir zamanlar dünyanın en kıymetli şeyi olduğundan. O atılmaz. Atılamıyor. Evet. Aslında en rahat atılması gereken şey de elektronik eşya. Ben çok CD player attım evden. Ben artık o noktaya geldim yani. CD bunu kime götüreceksin, tamir ettireceksin falan. Hocam CD derken, yani CD player derken CD kastedilmiyor değil mi? Yok, CD atılır mı canım? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle günaydın görüşüyoruz? Akın ben, günaydın. Akın Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Kolay gelsin hepinize. Buyurun efendim. Grundig radyo, dikdörtgen uzun. Dikdörtgen uzun. He, uzun, oldukça bayağı bir yer kaplayan bir şey. Yarım saatte falan ısınan yani. O ne demek ya? Lambalı mı? Lambalılardan. Yani açıyorsun, yarım saatte falan ısınıyor, ancak böyle yayına geçiyor. Ama köyler dikiş makinesi. Bir dakika, bu Grundig radyonun üzerinde şeyler mi yazıyor mesela? Jerusalem falan mı yazıyor o şeyde? Çok acayip bir, evet evet. Öyle bir şeyler yazan radyolar, evet, değil mi? Evet, bir ışığı var, geç ısınıyor falan böyle, yanıyor yeşil böyle, evet. Akın Bey, çalışıyor mu bu? Çalışıyor tabii canım. Bunu biz vereceksiniz değil mi? Ama bu Akın Bey'in söylediği radyo şeyden galiba, bu eski radyo değil de modern görünümlü eski radyolardan. Tabii ki. Başka? Tabii ki, doğru. Köhler dikiş makinesi. Bir de benim şu çok merakıma gidiyor. Yani şimdi bu kadınlar bunu nasıl başarıyor? Hani hem ayaklarını çalıştırıp aynı zamanda oradan dikişin altından şeyini geçiriyorlar. Biz ona koordinasyon diyoruz. El ayak koordinasyonu. Askerde ama de öyle bir hareket var. Ben tebrik ediyorum yani bayanları bu konuda. Onlar işte tüfekli tüfeksiz hareketler gibi şeylerle el kol ayak koordinasyonu sağlanıyor. Çok teşekkürler Akın Bey. Bir dakika bir şeyler daha. Daha var mı? Tabii şey var, eski banka cüzdanları, çek defterleri. Sizde mi bunların hepsi aklına gelenlerini mi söylüyorsunuz? Gelenleri aklınıza? Söylüyorum yalnız şey bizde var mesela. Eski banka cüzdanı yani banka kapanmış artık. Ya anne diyorum bunu artık sen at olsun hesabımızı bilelim diyor ya. Siz yani ne iş yapıyorsunuz Akın Bey? Ya. Ne iş yapıyorsunuz? Öğretmenler Bankası yeni nesil bilmez. Yani bunu yani. Öğretmenler Bankası. He böyle bir şey var mı? Onların güzel kumbarası hala vardı ya. TÖBANK değil mi o? Türk Öğretmen Bankası. TÖBANK. Evet kısaltılmış öyleydi. Çok güzel kumbarası vardı TÖBANK. Siz ne iş yapıyorsunuz Akın Bey? Ben servisçiyim. Geçen de aramıştım. Evet. Yabancı değilim. Okul servisim çocukların sayesinde sizlerle tanıştım. Çok da memnunum yani. Aman ne güzel Akın Bey. Görüşmek üzere. Çok... Bir de bir şey daha söyleyeyim son olarak. Buyurun tabii. Hani Almanya'dan bu eskiden çok eskiden böyle çikolatalar falan gelirdi. Çok evet. Güzel. Evet. Kapları olurdu. Bir bunların içine dikiş kutusu olarak falan kullanırdı. Değil mi çekmecenin içinde? Ya ne alakası? Çikolatanın şeyi. Değil mi? İçinden dikiş iğnesi falan. İplikler. La bir açıyorsun kutuyu çikolata beklerken bir daha hayal kırıklığına vuruyorsun. Evet yani. Akın Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim. Görüşmek üzere. Hakikaten. Ama artık yeni genç kızlar onları küpelik yapıyorlar. Küpeleri takıları koyuyorlar. O hazne hazne ya. O çok faydalı. Ama eskiler şöyle yığın yığın attıkları zaman düğmeydi, iğneydi, iplikti. Hakikaten tam böyle ağzın sulanmış şey durumunda gidiyorsun bir açıyorsun ki. Hiçbir şey anlamadım Fahir dediğinden ya. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz? Sevinç. Sevinç Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk günaydın. Günaydın. Sevinç Hanım ailenizle mi yaşıyorsunuz, kendi evinizle mi yaşıyorsunuz? Annemle yaşıyorum. Annenizle. Evet. Şimdi Akın Bey söyleyince benim de aklıma geldi. Başka bir şey söyleyecektim de. Buyurun. Bu çikolata kutularını ben de atamıyorum. İnciklerimi, boncuklarımı koyup koyup şimdi onları biriktirdim. Hangisini atsam diye. Daha güzel kutu gelince ona geçme de yok değil mi? Bu kutuda... Yok yok hepsini biriktiriyorum. Hepsini biriktiriyorsunuz. Hepsini odaya koydum biriktiriyorum. Başka neler var aklınızda? Aslında atmak istediğim benim salondaki vitrin. Vitrin evet. Vitrin tamam. Hiç atılır mı Sevinç Hanım? Yok hiç sevmiyorum hiç memnun değilim. Salondan çıkarmak istiyorum ama tabii annem müsaade etmiyor o yadigar. Ne zamandan kalma vitrin? Benden daha eski. Yani böyle siz ne kadar şey mi el işi falan mı yoksa? Yok yok vitrin şu hani bardaklar falan koyuluyor ya. Tamam onun da antikası var. Böyle ne bileyim zamanla değerleneni var. Sizinki böyle... Çirkin de eski bir şey mi? Çirkin eski ve salonun ortasında duruyor. İstemiyorum yani. Peki, yakın artık. Siz onu. Olmaz. Nerede yakacağım? Bir de sonra bardakları ne yapacak? Bu sefer Sevin Hanım gibi peşinden dolaşacak bütün bardaklar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Çirkin ve huysuz vitrin diye öyle bir şarkısı vardı. Sevinç'in hatırlıyorum ben. Günaydın efendim. Alo. Merhaba beyefendi hoş geldiniz. Günaydın hoş bulduk. Kimle görüşüyoruz? Alp vermiş ben. Alp Bey buyurun dinliyoruz sizi. Ben gençlik yıllarımda diyeceğim artık şu anda 30 yıl biraz durmuş durumdayım. 6 sene kadar buz hokeyi oynadım. Evet. Ondan sonra tabii ki bırakmak zorunda kaldım iş yüzünden vesaire askerlik derken bırakmak zorunda kaldım. Hokey eşyalarım hala duruyor. Onları atamıyorum ben. Nedir hokey eşyaları? O dizlikleri falan herhalde. O tip şeyler yani var. Sırf dizlikler olsa iyi. Yani bir çek yatın altı komple dolu desem yeridir. Yani koca çantamız var. Belki görmüşsünüzdür elinde koca çantayla dolaşan hokeycileri. Evet ya onların da durumu çok zor hakikaten. Evet. Çok çok. Yani eşim de çok rahatsız ama yapacak bir şey diyor. Kıyamıyorum. Çünkü ben onları zamanında haçlıklarımdan biriktirerek böyle kıt kanaat almıştım onları. Bir de bir gün lazım olur hisse insanın yakasını bırakmıyor. Evet, onu bırakmak da sanki yaşlılığı kabul etmek gibi oluyor. Aha, yaşlılık diye düşünmeyin. Şimdi onlar ben seyrediyorum bazen televizyonda hokeycilerin kavgası oluyor ya. Evet. Sağlam bir gün bir kavgaya gideceğiniz zaman böyle hani nasıl böyle eski işte kabadayılar şeyler böyle bırakırlar. Bir süre sonra 20 yıl sonra sandık. 20 yıl sonra sandık açılır. İşte oradan çıkar. Onun günü muhakkak gelir. Çocuğunuz var mı Alp Bey? Çocuğum yok henüz. Yani yakın zamanda da pek düşünmüyorum ama. Tamam canım bir 20-30 yılınız var. Çocuk yarın öbür gün okulda bir durumu olur, bir şeysi olur. Arkadaşının babasını dövmek zorunda kalırsınız. Giyersiniz hokey takımını, öyle gidersiniz. Zaten adam zaten kavgaya gerek kalmaz yani. Görselden etkilenir. Yani evet hokey sopalarından 6 tane var zaten. Yani onların 6 taneyi ne yaptınız siz? İşte 5 kişiye kadar giriyor. 5 arkadaşı varsa siz takımın malzemecisi miydiniz aynı zamanda? Yok şey var. Sonuçta hokey oynarken sopalar çok çabuk kırılır. Yani birazcık bol bol tutmak lazım diyorsun. Sonuçta takımlar sürekli sopa verir. Onları atamazsınız. Uçları eskise de kıyamazsınız. Yani birazcık çingenelik de oluyor yani hokeycilerde. Onlar birikir böyle olur. Bir de bir şeyim daha var. O da annem birazcık ondan kızgın bana. Küçükken hani sonuçta sınıfı geçtiğinizde hediye olarak size bir şeyler alırlar ya. Annem bana Tony Hawk marka bir kaykay almış. Yani çocukluğum hep onun üzerinde ve onun üzerinden düşerek geçti. Şimdi evde mi o? Evet ama burada değil, İstanbul'da annemin evinde. Buraya da getiremiyorum. Yani getirsem ne yapacağım? Yani annem her zaman kızıyor bana. İşte size lazım olan bir aslında Fahir Demir çok güzel özetle. Bir çocuk lazım size bunların hepsinin değerlenmesi için. Henüz düşünmüyorum dediniz ama bence düşünseniz iyi olur. Yoksa atmak zorunda kalacaksınız. Zaten Alp'in annesi de onun mesajını veriyor. Al bu kaykayı artık, al bu kaykayı. Küçücük kaykayın kime ne zararı var Alp? Hakikaten. Mesajı alamamış Alp Bey. Çok teşekkür ediyoruz Alp Bey. Görüşmek ben üzere. En kısa zamanda bekliyoruz Alp Bey. Hadi bakalım. Yalnız benim Alp Bey de çok şanssız be. Niye be? Yani evde işte bu hokeyi takımı yüzünden karısıyla dertli. İstanbul'da annesiyle kaygı yüzünden. Çocuk işte herkesin beklentisi o. Alp Bey diyor ben düşünmüyorum falan. Herkesin bir düşüncesi var. Sinyali veriyorlar işte. Manyeli alamamış Alp Bey. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Boğaç. Boğaç Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hemen alalım. Başkanızlar. Özellikle şey söylemek istiyorum. Bütün bu konuşmalar bize bir şey gösteriyor ki. Birinin çöpü diğerinin hazinesi olabiliyor. Hakikaten ben şu dakikaya kadar söylenen her şeye bir özendim. Bir tek Sevinç Hanım'ın vitrinine ve Sevinç Hanım'ın bardakları şey yapmıyor. Şimdi ben daha önce söyleyen bu Amstrad bilgisayar Sinclair vardı bir tane. Bunları acayip talibim ya. Yani meraklısınız mısınız? Atmayı düşünüyorsa bu beyefendiler benim numaram radyoda vardır. Yani benim derini tanıyorsunuz. Tabii tanıyor. Kart vizitiniz bile var radyoda. Adam bayılır bunlara. Yani onun için çok eğlenceli bir şey olacağını eminim. Daha önce de hiç aklıma gelmemişti hani bir yerlerden bulmaya çalışıyorum. Ama zaten işte de çöp olarak görse atar onu ya. Birinin çöpü diğerinin hazinesi burada. Diğeri de kendisi. Şimdi şöyle bir durum var. Siz ona bir kıymet biçerseniz ona hiç veremezdi. Takasa gireriz. Takasa gel. Ne var takas tabii, edilecek? Şimdi şeye de talibim ben. Bu dual pickup dediler. Bende bir tane vardı. Zamanında bir arkadaşıma verdim. Acayip pişmanım yani. Çok isterdim şimdi olsun. Neyse. Bende bir tane plak seti var. Plak seti. Evet. Şimdi ben plak biriktirmeye çalışıyordum bir zamanlar. Yani bir miktar da var eski plak falan. Çok da seviyorum plakları. Fakat bu böyle bir kutu içinde Türk Ticaret Bankası zamanında yaptırmış bir arkadaşın babası bürokrat da hani dağıtılır ya böyle devlet kadarı. Öyle bir şey. İçinde 6 tane plak var. Kutulu böyle hard case bir şey. Devlet Türk Sanat Müziği Korosu. Nevzat Atlı yönetiminde. Vay be çok havalıymış. Abi çok havalı bir şey ama bir kere bile dinlenmedi ya. Yani 20 yıldır duruyor. Olur mu o dinlenmez dinlenme mi? Dinlenme şansı çok düşük yani. Ben onu hemen alayım Boğaç. Hiç şey yapmayalım. Başkasını da... Karşılığında ne vereceğim? Kesinlikle getiriyorum ha. Karşılığında kavanoz sever misin? Cam mı? Cam kavanoz. Cam olur bir tane. Sıhhi çok sıhhi. Güzel. Tenekeler pek iyi olmuyor da onun için camsı olur. 300 tane kavanoz vereyim sana. Tamam. Tamam valla olur. Peki ya. Çok teşekkürler Boğaç Bey. Görüşmek üzere. Facebook'ta ben bir gün şey gördüm kenarda bir yerde. Depo hizmeti. Böyle evine geliyorlar kutularla çok şık kutular yapmışlar. Dolduruyorsun. Hele bir kutusu var ayda 100 milyon mu ne veriyorsun? 12 tane çamaşır makinesi sığacak kadar büyük bir kutu. Onun içine eşyalarını gönderiyorsun. Ama baktım hizmeti İstanbul'da veriyorlar. Benim çünkü yakın bir yerde olması lazım. Ara ara gidip kontrol etmem lazım. Bakman lazım değil mi? Yani öyle bir depo hizmeti sunsalar bütün paramı oraya yatırırım yani. O zaman sokakta da daha rahat dolaşırım. Her şeyi alabilirim çünkü. Bazısını hiç eve getirmem. Bürge bağırmaz. Hemen depoya götürürüm. Anlıyorum seni Ege. Buradan depoculara şey yapıyoruz. Bakın bu kadar insan elinde eşyayla bekliyor. Depo açılsın da paralarımızı depoya akıtalım diye. Günaydın efendim. Günaydın merhabalar. Kimle görüşüyoruz Melike efendim? Melike ben. Melike Hanım son yarışmacımızsınız. Çok havalı bitirelim. Buyurun. Ben Murat Bey'in arkadaşıyım. Demin sizi arayan evinde her şey olan. Yeni öğrendim bu kadar çok şeyleri olduğunu. Sık sık gider gelirim evlerine ama. Göstermiyor demek ki. Göstermiyorsa evet. Şimdi Murat Bey'in eşiyle nasıl aranız? Efendim? Murat Bey'in eşiyle aranız nasıl? Çok iyi. Şimdi birazdan onu görmeye gideceğim zaten. Melike Hanım şey dese ya şimdi. Aa Murat Bey'in evli olduğunu hiç bilmiyordum. Onu da hiç göstermedi ki. Merak etme. Ben Murat'a birkaç yani bir de pipo kutusu götürmüştüm hakikaten. Evlerindeki pipo kutusu kısmından haberdardım. Öbür kısmı hiç bilmiyordum. Şimdi benim evimde hiç atamadığım bir lamba var. Ben sadece o geldi aklıma. Fakat ben bitirirken şöyle bir şey önermek istiyorum. Buyurun. Ellerinde bir sürü şey biriktirenlere iki önerim var. Kurtulmak isteyenlere. Bir depo. Tamam. O söylendi evet. Söylendi evet. Bizim bir depomuz var. Sizin var mı? Sizin var mı deponuz? Yani evet, annemlerde bir depo var veya ne kadar elimde olmasını istediğim şey varsa orada ve rezil oldular ve kurtulduk hep beraber. Evet. Bir de her şeyi at at diyen bir temizlikçi hanım. Bize çok zamandır gelip gider ve artık bizi her şeyimizi atmaya ikna etti. Biz bilumum pisliklerden bu 20 yıl içerisinde onun propaganda çalışmalarıyla kurtulmuş vaziyette. Bir kere itiraz ediyorsunuz, iki defa itiraz ediyorsunuz. Evet, aynen öyle. At, at, at, at ve sonunda atıyoruz. Böylece ev bize kalıyor. Bunları ben en son bitirirken önermiş olayım. Peki siz şimdi az önce şey dediniz, biraz sonra Muratlara gideceğim dediniz. Ha, Muratlara gideceğim demedim. Murat Bey'in eşiyle buluşacağım. Ha öyle mi? Evet. Dışarıda bir yerde buluşacaksınız yani. Pazarlık Eskişehir'de anladığım kadarıyla. Hayır, onun iş yerinde buluşacağız. Bir şey çalışıyoruz. Ben de üniversitede çalışıyorum, o da. Ne çalışıyorsunuz? Çok merak ettim Melike Hanım. Neyi? Ne çalışıyorsunuz? Biz de nevrotik vatandaşlık konusunda bir makale yazıyoruz. Nevrotik vatandaşlık mı? Manyak vatandaşlık mı? Evet, aynen öyle. Gönüllü olunabiliyor mu buna? Evet, tabii aslında hepimiz nevrotik vatandaşız, farkında değiliz. Meczup denen kategori. Ay, o kadar çıldırmış değil ama yakın, yani yaklaşabiliriz hepimiz. Anladım. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yarışmanın sonuna geldik. Talihleri açıklayacağız. Panora'dan. İki hediyemiz var. Panora'daki Zoka'da iki kişilik akşam yemeği bence Murat'a verelim. Eşiyle beraber. Gitsin yesin. Ondan sonra oradan da. Bence Murat kulçukları toplar getirir. Hakikaten. Bence... Ne yapacağız bu kulçukları? Atın. Balığı da getirebilir yalnız. Öyle bir şey. Yemedik. Kutuya koyar mesela. Güzel pipo kutusuna. Bence yanında götürsün pipo kutularını. Tütün kutularını. Orada onu kılçıklık yapsınlar. Güzel. Hokeyçi Alp Ermiş'e de. Hokey takımını verelim. Geçen hafta hokey takımını verelim. Alp hadi gözün aydın, sende kaldı. Ya geçen haftalarda Panora Lokopoko'dan hediye veriyorduk ya. Hmm. Biz de keşke bir oyuncak hediye etseydik de mesaja biz de katkıda bulunsaydık. Alp Bey, sizi de tebrik ediyoruz. Panora'daki kumpir evinden iki kişilik menü kazandınız. Yarın sabah 7 ile 10 arasında Modern Sabahlar yine radyonuzda olacak. Güzel bir şekilde cuma gününe başlayalım diye. Veda şarkımız... Panora şarkısı. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.